Nám jedna noc je málo, nám jedna noc je málo. My chceme žiť ďalej, hej, hej, ďalej, ďalej. Na dome spolu s bandou, skáčeme na bajlando. My chceme žiť ďalej, hej, hej, ďalej, ďalej. Tak tancuj na bajlando, tancuj na bajlando. Zakryť so mnou bam, bam, bam, ba. Me gusta aj karamba. Bam, bam, bam, ba. A z nás ti padne gamba. Ťap, ťap, ťapušky. Bereme žabky od sušky. Ideme loko, hopa, hop. Leharo dneska bude top. Cica, burger a či pizza. Havana, Ibiza. Platí moja víza. Nám jedna noc je málo. Nám jedna noc je málo. My chceme žiť ďalej. Hej, hej, ďalej, ďalej. Na dome spolu s bandou, skáčeme na bajlando. My chceme žiť ďalej, hej, hej, ďalej, ďalej. Tak tancuj na bajlando, tancuj na bajlando. Tancuj na bajlando, bajlando, ejo. Tak poďme spolu s bandou, tancuj na bajlando. Tancuj na bajlando, bajlando, ejo. Tak zakryť so mnou bam, bam, bam, ba. Me gusta aj karamba, bam, bam, bam, ba. Padne gamba. Spolu letíme nocou, na tripe mestom aj obcov. Je to relax, zmena, horúca jacuzzi pena. Cestičkou vo vlasoch, Pantejdo spieval o nás dvoch. Len o nás dvoch. Nám jedna noc je málo, nám jedna noc je málo. My chceme žiť ďalej, hej, hej, ďalej, ďalej. Na dome spolu s bandou, skáčeme na bajlando. My chceme žiť ďalej, hej, hej, ďalej, ďalej. Tak tancuj na bajlando, tancuj na bajlando, tancuj na bajlando, bajlando, ejo. Tak poďme spolu s bandou, tancuj na bajlando, tancuj na bajlando, bajlando, ejo. Nemusíš mať titul a žiadny cash, zresetuj na chvíľu, poď s nami tiež. Voda, piesok, slnko je nad nami a ďalšie mega leto je pred nami. Pomer ram ba dam ba dam ram bam pera ram.